ان کان بعد الا فی کلام غیر موجب وهو كل کلام یکون فیه نفی و نهی و استفهام والمستثنى منه مذکور یجوز فیه الوجهان النصب والبدل اما قبلها نحو ما جاءنی احد الا زیدا والا زید وان کان مفرغا بان یکون بعد الا فی کلام غیر موجب والمستثنى منه غیر مذکور کان اعرابه بحسب العوامل تقول ما جاءنی الا زید وما رأيت الا زیدا وما مررت الا بزید وان کان بعد غیر وإن كان بعد غيره وسوى وسوى وخاشا عند الأكثر كان مجرورا نخجاءني القوم غير زيد وسوى زيد وسواء زيد وخاشا زيد وعلم أن إعراب غيره كإعراب المستثنى بإلا تقول جاءني القوم غير زيد وغير حمار وما جاءني غير زيد القوم وما جاءني احد غير زيد وغير زيد وما جاءني غير زيد وما رايت غير زيد وما مررت بغير زيد شاطرني ويلي في اعراب المستثنى بس ماذا فصل ورش ہے یو قسم تیر سو اوچا کی میں وہ نصب لیکن نا ایسا تا اوشائی دیوی چھو وین کانا کچیری بھی دا مستثنا دا کانش نمیر مستثنا تا رجی دا بعد اللہ ورس دے کلمے دے اعلان دیکھا نا کیجو اثر کچی لا بعد اخوات ہے نا ورس دے اخوات ہے نا وہ بھی دیکھا نا خلی سوٹ دے کلمے دے چھانا اعلان چھے بھی کچیری بھی دا مستثنا اس دے کلمے دے لانا ہو چیتا بھی فی کلام غیر موجب پہ کلام سے داتے کلام سے غیر موجب لی تشکیل غیر موجب لی ایسا تو شاید چھو وہوا دا کلام غیر موجب وہوا لگنی تا در دا دے کلام غیر موجب آہا سی دیکھنا تعریف کے تکو پہ استعلاح سے چھ دا کل کلام دا کلام غیر موجب چھ دا ہر آ کلام دا یکون فیہ نفی چیوی پہ خش نفی ہے و نحی و نحی ہے و استفہام و استفہام دا پشپا کنا چی نحی بھی پشے دا کلام غیر مجب چی نفی بھی پشے دا کلام پشے استفہام پھر ایک کنا دا کلام غیر مجب شا ایزا سے سرولا گا کچیری ہم استثناء ہو سے دیلانا پا کلام غیر مجب شے دا خوی کلام غیر مجب دیتا ہو سارو گانو دیکھا نا والمستثنى منه مذكور وخال داوی چا مستثنى منه چا دو اها مذكورا دی ها دی الارا مخشن نوی مستثنى منه اها سر دی مذكورا دی اها ذکر بی بیا چا دا چا دی یجوز و فیه بیا رو کیجی فیه پا دی مستثنى شا الوجهان دوی واجه یجوز و فیه رو کیجی پا دی مستثنى شا دوی واجه کم کم النصب یو خو نصب ہاں بنا قدم سے دا مستثنا دو سرخی دو او دا چی کنی پہ دکھانا مشابیت ایسا سارا مخول بیہی سارا فصلہ وہ لیشتے دا کھانا کنی دکھانا بیا مخولی ہو منصوب ہو دا سائشی والبدلو پہ دکھانا او بل بدل اما دے اغنا قبلہ چا مخش دے کلمے دے اعلان دا دا حاضر میں کلمے دے اعلان کر دیا چا سیکتا ان دا مانا چی بدل دے جانا مستثنا مین ہونا جی بدلیم ہو جائے بل بدلو تو بل بدل اما دے اغنا قبلہا چھ مرشد کلمے دے یعنی بدل دے اغنا چھ کلمے دے بے بدل خوب پہ اعراف سے تبید مدلمین ہو لیگا او خاما خاما منصوب نہیں لیگا تو یہ کھنا کامخش مرفوع بے دائی سائی کامخش منصوب بے دائی کامخش مجرور بے دائی ندا چھ کلمے دے کھنا دا ہا چھ کلمے پاہا سلویر کسم ہے ربیش آدوان کسم اعراف چھ کلمے دے کھنا نمی ذات خدا چاہ رہا کہ مسلمین ہوئی وہ سے رکھا نہ کری میرے ایرانا ہوئی چیر تا پکلا میں غیر مشرک کله موجب شه نه وو هغه مسلمان هو یا څه دی ذکر دی دا دوی شرط نه دی چوسه د کلمې ده کلامه دی او په کلامه غیر مشرک او بل مسلمان هو ذکر دی ها غیر کنه مسلمان مفارقه نه دی شیشه کنه بیدار کتنو بیده کنه دایی چی یجوز فی ہے در اوکیج پا دی مصرفناش الوجهان دیو وجه یو نصب بینا پا دی من چاہتا ہے در خم مصرفنا دو خانه بیده کنه چی واقعی رو سر کلمه دی اعلان واقعی چی کن دی کلیه مصرفنا چی واقعی رو سر کلمه دی اعلان چی کن دی آخو سبی مصرفنا دو کنه در مشابهت دو وجه نحوه دی کنه وفل به سر و بل اچ والبدل و بدل اما دهنا قبل اچ مش دیغه ده کنه کلمه دل مثال در کوي نخو جاءني احد الا ها زيدا ترکه ما جاءني احد الا زيدا ای فروشی سنا دا حفظ غط فیت کوي میره کنه دا مستثنا چې دا زيدا دا اوسه کلمه نه الان وکړ شو کنه او دا په کلام غیر موجب شروع کنه ما جاء نه په شروع وکنه نه په شروع ها و مسلمان هو از کو دو کنه مسلمان سکت احدون دو ټول په شپه راځه کنه نه سکت نه دا څه ولا شي چې نه تا نه الا زیدن چې منصوب دي سي سکتے مستثنا کو دي کنه و دا څه ولا شي و الا زیدن چې مرفوع وي بنا پر بدل ویلې ځکه چې دا به بدل شي چې نه ده احدون نه وحدون هم مرفوع کنه هم مرفوع لذای بس ہوئی ہے مرفوع ہوئی ہے نیدا سوالا شے چی ما جانی احدون الا زیدن او دا سوالا شے چی ما جانی احدون الا زیدن نیدا قد داوی چی ما جانی احدون الا زیدن سنا سنا و الا زیدن تشفا کنا بانے کر اچھا و ان کانا مفرحا او کچری دا مستثنا مفرحا دیتر خیلی صحیح کنا مسلمان فارغ ہے تے لشی چا مسلمان ہو سی خزر کی ترکی بدا فکر تے گئی پھر کھانا کہ دیتا مسلمان فارغ ہے تے کہ دم فارغ سے حدیث مفروض دے تفریح نہ فرع ہے فرع تفریح تفریح مرا فرع تھا ول ہاں بدا کی تو دے کھانا تے دیتا مسلمان فارغ ہے چا مسلمان خدا خزر کو بیا ہمش عمل لگا ہمش عمل آغا ار فارغ شو بادا بیده کنه تو پولا دامل کرلی ایشانا فارغ شو بادا مسلمان چطر فارغ شو بادا مسلمان آتا نا آسر پا حقیقت شو مسلمان مفرغ لحود اوسر کده مفرغ لحود بیده کنه آغا فیل چی دا آمفرغ دا عمل آغا فارغ شو بادا و مسلمان هو آمفرغ عمود اوسر کده اینا فارغ شو بادا وکه تا خوځه په عمر تل شي ولا مسلمان هیڅ ولا مغرب لو هو ای دې ته فارغ کړه شو داخل هغه دې ته فارغ کړه شو دا دې کنه ها په دا د اختصار د وزن کې څنګه دې کنه مفارغ وته څه کوي نشي مسلمان مفارغ کني په حقیقت سره مسلمان مفارغ لو هو دې دې کنه ها لکه ضرب تو زیدن شد زیدن مفعول به دې فرق کړه په اختصار د وزن کې مفعول ها تشوا کنه نړۍ ژوند کنه دا دریان قسم در شریک دی نا کچی ری بی دا مزرسنا مفارغ دی تشکی بی بی ان یکونا بعد ایلا شا مفارغ مطمئن مفارغ دا مانا بی رکانا چا مطمئن رکھا بی نیز دیتا ایسا بیان دیتا کچا سرک دا چی بی ان یکونا بعد ایلا پدا سرسان سر چیوی دا مزرسنا گو سر دی ہے ایلانا فی کلام غیر مجم پا کلام چاش ہے غیر مجم شے والمسلم من ہو غیر مذکور فمسلم من ہو نیز دیتا رہے دا په ځین سره چې څه په دې کې څه فرق شو ها په دې کې څه فرق دی چې په پښه مو څنګه نه ځکه په دې څه ا په مو څنګه نه ځکه نو ا په مو څنګه نه فرغان او په دې مو څنګه نه را پاشا مو څه څه څه دی لانا په دې څه څه دی او په څه په کلام خیر مو چې په دې څه او په دې ته ها نه ځکه نه دایته د دې چې وین کار مو فرغان او کچیر د مو نام فرغان دا وخت دې ان یې کو نه دا ټول د مو نام فرغان سره ها بیان نکړل دی کنه دا یې کونه په اساس سره چې وی په دا کنه مو څه دی لاره په کلام غیر موجب شه او مو څه نه کوي منو هغه مذکور دی بیا کنه بیا دې وی اعرابه اعراب دې هم مو څه نه بیا سب الاوامنو دا څه دی ته کنه په اعتبار دا ومه دي سره دا څه نه څه نه ته اعتبار دې سره Amir da de tasi jikindi. Evet hanım. Kamiliye takaza deyara fekla göre dayı sayı. Varfuri. Kamiliye takaza ve sakra. Yana sakla ve dayı sayı. Mansudi. Kamiliye takaza. Ne tedi tedi tedi. Çünkü sen ne kadar daha kozak o. Eski dokuz ayı daha var derece. Sen ne? Ne tamam. Diyaka musamena sa kitinde kamil ho ver kabula. Bebedai sayı. Varfuri yapı sayı mı? Kayta sever kabula. Nasıl bebedai sayı mansudi lan sana sayı mı? Kayta zerve kabula. Bebedai sayı. Tişat mı? Evet. Yani dayı şey takul huya beta ma ja'ani illa zaydun. Ma ja'ani illa zaydun. Sözü de ki da pafit kavi da posan. Da zaydun sadı kalime de ilana bakaya da ka na. O pa kalame gheri mujab sa da ka na. O musaslam farad o kan musaslam o khasab da ka na. Ne de ya sesi kundi ma ja'ani illa zaydun. Hoya ka na. Sözü de ki kan musaslam o zikr vada ka ki ma ja'ani ahadun. Ha? Beba ja'a ahadun tarafı da kavala ka na. Fayda o ka na. Es pa ha sosu khasab. Da musaslam o khasab da kavala ka na. Bebe sesi kundi. Ne marfu kula wa ma ra'aytu illa zaidan ene bota ke tikin da zaidan tikin da la kana usa de lana bakasha fa kala me ghairu mujab shada wa masalan al khazab da tikin ha e bota ke da ra'aytu fa tikin da la kana a khafa fa khul zikr da tikin da kana ne ra amil ta qaza di sasu de na sab ko tikin da wa la kana to ke ta ma usna me zikr khara ko e ma ra'aytu ahadan an fa di wa kana a musubo ese po se mo da da da da musubo tishwa وما مررت الا لزيدين وما مررت الا لزيدين اين دوتك تكني بدك انا دا زيد غوسه ديلاله وكيا شو هذا فكلام غير موجب شرع شنو دا انا هم سمعنا الخزر تو شنو هذا انا وعملت من دي بيتك من اطر داخل دا اتا قضا دي تشاكو دي تشاكو شنو ذكرت كما سمعنا ذكر قبل بلا سوى ما مررت باحد الا ذات ديلا ہاں بیا بیا بیا حدن تے جرے قبل ہے نا اے صاحب خود کو ہوے گا نا اے پوزے دے تسے دے کچھ نہیں جس پتہ ہاں سا دا تیرا سو ہاں دا ہدی کس میں رب مزا خاص تے سو مصحنا اصل ورام تو صحیح دی وچ وین کانا کچیری دی مصحنا بابا ہاں غیر اس دی کانا اے رفتے ہاں غیرونا دفعہ کانا وہ صرف دے چھانا غیرونا وہ سوا وہ صرف دے چھانا یہ لفظ دے سوانا وہ سوا وہ صرف دے چھانا سوانا وہ خاشا وہ صرف دے چھانا خاشانا خدا خاشانا عند الاصل پر زکی دے اکثار ہے نپر زکی دے بابی نمی رہتا نا اچھا یا کانا مجرون دا دے سای بیا وی بیا مستقا مجرورا وہ صرف دے چھانا بھی غیرونا بھی یادے سیوانا یادے سیوانا چکنی بھئی دیکھا نا یادے خشانا خشانا لگے دا مجرور علی بھئی دیکھا نا ویلے زکر چی داخا حضور خضور چی واقعہ شی بھئی دیکھا نا بدا مزقریش پتا غیرو دیکھو ومستثنا ومستثنا چی کمی مزقریف مجرور علی کھا نا وہ دائم کی وسط سیوانا چی واقعہ شی بھئی دیکھا نا دا سیوانا سوا تا مزار شو چی دا کھا نا او بیرا مزفیلے شو مزفنا چی کنی اگا مزفیلے مزیدہ بھی کھانا اچھا او اس دے خشانا بھی کھانا آزکا بھی کھانا چاہ سارا کنن دے خشا خرط جر بسر کھانا دے خرط جر بسر چیسن ذکر یہ ہاں مجھول بھی کھانا اب بتا بعد چی کنی بھی کھانا لکا بات مبرد سے چی کنی بھی کھانا آقا بھی آئی چی دے خشا فیل لسر کھانا فیل مزید چی کنی نن ذکر بیا دا خاصه زمیر دا ایسا ایل دا رسنا و دا مسلمان به شي دا دا مخوش دا هم سو بده دي تشوا کنا نن ذکر اچھا نلای ته نو خو جاء ان القوم غيره زيدين او به کنا ایندا هم تاسو نه زيدين دي نو هو سره کنا وکړه کنا نو مجور شپه ز پت سره ها ودانه چې څنګه واسه واه رغلا متقوم سوا دے زین ہاں ایندا مذکر دے شاش کلا تفرا لوکہ چا سوا اسم لے چھن دی ہاں دا تا مذاب تا وا سوا دے زین وا سوا دے شان تے بیا دا ہمارا چ سوا دے وہ دا بل وخاشا لے رغلا مت دی تین دی ولے کنا آہا کوم ولے کنا ہاں آ خاصا دے دین چھن دی ولے کنا دا خاصا کرتے جدا رزن تے ولے کتی منا دا چ رغلا متقوم خاصا دے دین ولے کنا چ پکنا راو دے زین سر کو خبر ہے نا د چر دین په کینارا خو راځي دین نو ورسره ها خبر ہے نا رېدا نو ورسره چې نو ها دا په کینارا و دي شان د دین خبر ہے نا نظام چې دایز نو ورسره نه غندام د دادا م چې غیر دین نو غلا مت کوم غیر چانا د دین ور وې کا د مټ دې ها بس